Despre solicitarea ministrului Justiției de revocare a șefei DNA, Franz Timmermans a spus că problemele magistraților trebuie rezolvate de magistrat și că nu este treaba politicienilor să verifice justiția. Cum le-am spus și președinților celor două camere ale Parlamentului, primului ministru și ministrului Justiției, convingerea mea e că dacă sunt cazuri în sistemul judiciar care trebuie verificate, sistemul judiciar trebuie să le verifice. Verificarea trebuie făcută de către magistrat. Toți oamenii greșesc. Dacă sunt aici oameni care fac greșeli, trebuie să fie verificați. Dar nu de politicieni și nici de oameni din executiv, ci de sistemul judiciar. Ca o chestiune de principiu, ține de separarea puterilor. Prin vicepreședintele Comisiei Europene a recomandat majorității de la București să consulte Comisia de la Veneția, dar și grupul statelor împotriva corupției. Mai mult, România poate scăpa de monitorizarea MCV doar dacă îndeplinește condițiile puse de Comisia Europeană, inclusiv ridicarea imunității parlamentarilor cu probleme penale. Franz Timmermans a comparat evoluția justiției din România cu un maraton. Le-a recomandat politicienilor de la București să nu se oprească acum, pe ultima sută de metri, și să ducă până la capăt reformele, astfel încât independența sistemului judiciar să nu mai poată fi pusă sub semnul întrebării. Pe ultima sută de metri te gândești la cât mai ai de parcurs, ești obosit și vrei să te oprești. Dar când ajungi la linia de sosire, te poți uita în urmă la succesul uriaș pe care l-ai avut. Și trebuie să fiu foarte clar. România a înfăptuit aproape un miracol în ultimii 20 de ani. Vin în țara aceasta de mulți ani. Ce ați obținut cu sistemul judiciar e extraordinar. Executivul de la Bruxelles rămâne cu ochii pe România în ceea ce privește legile justiției și modificarea codurilor penale. Legile justiției adoptate anul trecut de Parlament ar trebui îmbunătățite, iar eficiența DNA este de necontestat. Sunt mesajele pe care președintele Klaus Iohannis le-a transmis ieri prin vicepreședintelui Comisiei Europene. Potrivit administrației prezidențiale, numărul 2 în Comisia Europeană s-a declarat încântat de societatea românească, care arată o susținere tot mai mare pentru valorile statului de drept. Anca Grădinaru. În ceea ce privește legile justiției revenite la Parlament după ce Curtea Constituțională a declarat unele articole neconstituționale, președintele Klaus Iohannis i-a spus prin vicepreședintelui Timmermans că își dorește îmbunătățirea acestora. Legile pot fi modificate cu totul, deși Curtea a declarat ca fiind neconstituționale articole care nu se referă la cele mai controversate aspecte. Cât privește continuarea luptei anticorupție, șeful statului a promis că va face tot ce îi permite Constituția pentru a asigura funcționarea unui sistem judiciar independent. Prim vicepreședintele Comisiei Europene a explicat la rândul său că vizita de astăzi are loc în contextul evaluărilor pe care le face Comisia Europeană cu privire la mecanismul de cooperare și verificare. Timmermans a subliniat că, deși există un angajament ferm de a finaliza MCV în mandatul actualei Comisii Europene, care se încheie anul viitor, acest obiectiv va putea fi realizat doar după îndeplinirea integrală a tuturor condițiilor. Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, spune că nu a discutat cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene despre DNA. Cei doi au stabilit să comunice însă mai des, ori de câte ori este nevoie, pentru a risipi eventualele neînțelegeri. Liviu Dragnea a calificat întrevederea avută cu oficialul Comisiei Europene ca fiind benefică și constructivă. Eu nu pot să evaluez și să știu care sunt motivele reale, dar eu cred că a venit animat de gânduri bune, în sensul de a lămuri anumite aspecte care generau multe controverse, și cred că unul din principalele obiective a fost să poată să stabilească un dialog real și efectiv și direct. Îndoielile se vor risipi în momentul în care va fi o comunicare directă, reală și sănătoasă, și atunci când o să vadă și Comisia și noi că ceea ce comunicăm între noi este realitate, atunci o să risipească îndoielile. În același timp, nu a existat în mod realist nicio acțiune care să știrbească independența justiției, susține președintele Camerei Deputaților la întâlnirea cu oficialul european. Printre altele au fost abordate teme precum codurile penale, legile justiției și MCV. Nu a existat nicio acțiune care să știrbească independența justiției. Poate sunt anumite luări de poziție care vorbesc de o mai oarecare diminuare a abuzurilor, care și alea probabil că trebuie să existe, ca să poți să faci comparații. Va ține Parlamentul cont de acum încolo în ceea ce privește modificarea legilor justiției, când se vor întoarce la Comisie și de Comisia de la Veneția? Deci în MCV se vorbește despre consultarea Comisiei de la Veneția în ceea ce privește procedura de numire a procurorului de rang înalt. În Europa sunt cel puțin trei moduri

Ascultați știrile Europa FM. Frică, pum, palme, țipete, amenințări, iată cum poate fi rezumată viața pentru mii de femei din România, victimele violenței domestice, de rușinea rudelor și a cunoștințelor. Femeile tac și găsesc pretexte, precum copiii au nevoie de ambii părinți sau ne arată lumea cu degetul. Așa se face că multe dintre ele pierd pentru că partenerul de viață le torturează. Nu e loc de jenă în astfel de situații, iar așa numită luna a femeii nu le schimbă viața. În plus, mii de copii cresc cu credința că a ridica mâna împotriva cuiva este normal. A 11-a poruncă. Să nu ridici mâna. O campanie a știrilor Europa FM împotriva violenței domestice. 46 de femei au murit anul trecut în România sub loviturile furioase ale soților sau partenerilor de viață. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. Un tată, un soț sau un frate sunt cei care ar trebui să ne protejeze, însă prea des devin ei înșiși agresori în familie. De la o ceartă la prima palmă este o linie atât de fină încât poate fi încălcată cât ai clipi. În România, anul trecut, 46 de femei nu au supraviețuit bătăilor, soților sau partenerilor de viață. Alte 15.000 de femei au reușit să recunoască faptul că în familia lor este o problemă și au depus plângere pe numele agresorului. Ioana, mamă a doi copii, a povestit cu lacrimi în ochi la România în direct la Europa FM calvarul prin care trece după ce a fost agresată de soț de nenumărate ori. Poliția, dacă nu te găsește cu capul spart, lovită, crunt, astfel încât în momentul respectiv când chem poliția să ai urme vizibile pe față, nu ești băgată în seamă. Omul cu studii superioare știe unde să lovească cu pumnul. Mă lovea în creștetul capului ca să nu-mi lase urme. Am fost umilită de polițiști care au venit în casă și mi-au spus de ce îl provoc pe domnul, de ce nu fac cum spune domnul, de ce ne certăm în fața copiilor. Fără familie sau prieten alături care să înțeleagă suferința, cu doar două bagaje și un copil de 6 ani, Gianina a decis să plece de acasă pentru că nu mai suporta certurile care degenerau tot mai des în bătăi. Eu tot mă gândeam că trebuie să fac ceva. Cezar vroia să ne întoarcem, deși eu îi explicasem că nu ne mai întoarcem. Câți ani aveam? 6 ani și 8 luni. Și ce i-a explicat? Că plecăm de acasă pentru că tatei face scandal. Eu nu puteam să mă împac cu ideea că Cezar trebuia să vadă niște scene din astea. Povestea Gianinei o puteți asculta în întregime într-un reportaj la Lumea Europa FM duminica aceasta. Știrile Europa FM la final. Astăzi vremea se menține deosebit de rece pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, cu precipitații în toate regiunile. Vor predomina ninsorile, dar local vor fi și lapovițe sau ploi, mai ales în jumătatea de sud a țării, ceea ce va duce la formarea de polei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între -7 și 3 grade cu plus. Cer acoperit azi în capitală, temporar va ninge, dar trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ploaie, favorizând apariția poleiului. -2 grade este maxima anunțată pentru astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Nicolae Dică s-a simțit umilit după înfrângerea suferită de FCSB la Sibiu 0-3 cu Hermannstadt în sferturile de finală ale Cupei României. Antrenorul a declarat pentru Telecom Sport că nu a desconsiderat competiția și că își dorea trofeul, astfel că nu înțelege atitudinea elevilor săi. Din ofensivă nu au lipsit Budescu, Man sau Florin Tănase. În schimb, a debutat portarul bălgrădean, care a avut în față o linie de fundași ce au jucat mai puțin în ultima vreme, Bălașa, Artur, George, Larie și Filip, improvizat fundaș stânga. Rusu și Blănaru au făcut 2-0 în prima jumătate de oră, iar după pauză Rusu a semnat dubla. FCSB a terminat în 10. Ovidiu Popescu a primit 2 cartonașe galbene în interval de numai 4 minute. Înființată în urmă cu mai puțin de 3 ani, AFC Hermannstadt este a doua clasată în Liga Secundă și are șanse mari să promoveze. Să mai spunem că antrenorul Alexandru Pelici a eliminat-o și anul trecut pe FCSB din cupă cu o altă divizionară secundă, CS Mioveni. Amintim, în semifinalele actuale ediții s-a mai calificat la fel de surprinzător penultima clasată din Liga 1, Gazmetan Media, și în dauna Astrei Giurgiu. Celelalte două sferturi de finală au fost reprogramate din cauza vremii. CSU Craiova Dinamo se va juca marți, iar FC Botoșani CSM Poliaș la 13 martie. FC Barcelona a înregistrat o nouă remiză, a treia în ultimele 5 etape din prima divizion, 1-1 în deplasare la Las Palmas. Messi a deschis scorul în prima repriză, iar gazdele au egalat imediat după pauză din penalti la singurul lor șut pe spațiul porții. FC Barcelona își păstrează invincibilitatea în campionatul intern, dar a pierdut teren față de a doua clasată, Atletico Madrid, Mai are doar 5 puncte avans în acest moment și urmează duminică pe Camp Nou meciul direct. Amintim, Real Madrid este a treia la 15 puncte în urma catalanilor. Horia Tecău și Jean-Julien Royer s-au calificat în semifinalele turneului de dublu de la Dubai. Deținătorii trofeului și favoriți numărul 2 au trecut în sferturi de cuplul Matkovski-Chiureși, scor 6-4-6-4. Tecău și Royer vor juca pentru un loc în finală cu perechea cap de serie numărul 3, formată din croatul Ivan Dodig și americanul Rajiv Ram. Tare, domne, Herman Ștadu, asta e spectacolul. Ce a fost cupă? A fost o surpriză. O surpriză. Da. Am plecat și eu ieri, am plecat mai devreme de la radio, am zis, mă duc să văd FCSB-ul. Da. De fapt, fiind fan Herman Ștad de mic, așa am ajuns acasă. Mare bucurie. Frate, cum sunt nemți ăștia, că nu te aștepți, haț. Haț. Exact. Ce trebuie. Fac competiția surprizelor. Pretutindeni, iată două surprize mari și la noi, Gazmetan Media și Herman Ștad, două echipe din județul Sibiu, de altfel. Sibiu e Fruncea. Da. Auzi, dar domnul Gigioc ce a zis? N-a zis nimic? Nea Gigi. Nea Gigi, Nea Gigi a mai dat afară niște jucători. Mă rog, verbal. Domnul ăla nu mai joacă, pe ăla să nu-l mai văd. Am văzut că ți-a însurat Alibec, poate de asta. Băi, asta nu știam, uite, nu știi? M-ai surprins cu vestea asta, dar nu cred. Nu, nu crezi? Nu, serios, chiar s-a însurat? Serios, am luat imagini ieri pe un ecran de televizor, era la biserică cu o doamnă lângă el. Mă rog. Era la biserică cu o doamnă, zici că s-a însurat? Nu, nu, alo, stai, na, he, vezi că e post, gata, nu m-ai prins. Înseamnă că am greșit. E postul Paștelui, nu se fac nunți. Na. Vezi, era altceva. Păi ce căută cu doamna lângă el? Dar dacă i-a rondat la altă... Poate i-a rondat, da. La altă asta. La ce? La, eu știu, n-are ce la... să fie cu biserică creștin. Nu, acum nu că nu-l primea la echipă creștin. Dacă nu era rondat la noi. Dar ce? Să fie musulman, s-a dus la biserică, sensoare. Păi nu la biserică, eu știu unde l-a văzut George. Stai, doamne, că verificăm imediat, ne uităm imediat. Biserica era sigur și de lângă el era o doamnă, asta am prins-o. Hai că verificăm și revenim. Deci, domnul Zafiu, nu întotdeauna când te duci cu o doamnă la biserică te însori. Bravo. De ce ar putea să mă însemne? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM.